დაარსდა ახალი ავიარეისი თბილისი-რიგა. ეს იმისათვის, რომ ოპოზიცია მე ართქვას, რომ მთავრობის წევრები გასართობად სულ კიევში დადიანო. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაშვილთან ერთად. სანამ აქტუალურ მოვლენებს შევეხებოდეთ, რამდენიმე განცხადება შემოვიდა ჩვენთან და გაგაცნობთ ამ განცხადებებს. დავიწყებ უცხოეთიდან მოსული ერთი განცხადებიდან. ეს არის საჩივარი: ანდორის მთავრობა უჩივის ესპანეთის მოქალაქე ვინმე მანუელ როდრიგო რამირეს. სარეცხიო, თუ შეიძლება მეორე აივანზე გაფინეო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს გვიჩრდილავსო. ესეთი გეოგრაფიული იუმორი ჩავაქსოვეთ ამ ხუმრობაში. საქართველოდან შემოსულ განცხადებებს რაც შეეხება, ჩვენ აქ ძირითადად გვაქვს სარეკლამო ხასიათის განცხადებები. ერთი ასეთი განცხადება: იყიდება 2 თვის და 29 დღის ძეხვი. სასწრაფოდ. შემდეგი სარეკლამო ხასიათის განცხადება ასეთი გახლავთ: წპს ბროშეული გიშველთ გასშავლელად წრომისა და ძელოვნების უმაღლეს სკოლატი. აუცილებელია დაშყებითი განათლება და ვცალი ფოტოსურათი. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც სტატისტიკის დეპარტამენტმა გაავრცელა, ეს არის უახლესი სტატისტიკური ინფორმაცია. გაირკვა, რომ საქართველოში 30 სულ მოსახლეზე მოდის 7 ავტომობილი, 30 კორპუსზე მოდის 4 შეღებილი ფასადი, 30 ჰექტარ მიწაზე მოდის კანაფი, მერე მოდის კირკიტაძე და წვავს ამ კანაფს. აი ესეთი სტატისტიკური ინფორმაცია. აქტუალურ მოვლენებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, გრძელდება ფესტივალი ჩვენებურები, რომლის ეგიდითაც დღეს თბილისში ჩამოფრინდნენ ყაზახი ფეხბურთელები. მათმა კაპიტანმა ნურბოლ ჟუმასკალიევმა აეროპორტშივე განაცხადა, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ჩამოვედი მესხის, მეტრეველის და ქეთათოფურიას სამშობლოშიო. ყვალ ლოკომოტივის სტადიონზე გამართება საფეხბურთო მატჩი, სადაც ყაზახეთის საფეხბურთო ნაკრებს შეხვდებიან საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი და მისი მეგობრები. 12 ოქტომბერს კი ამავე სტადიონზე გამართება სიმფლირედის კონცერტი. ამასთან დაკავშირებით კულტურის მინისტრმა განაცხადა, რომ ვინც სტადიონზე ვერ დაეტევა, მათთვის, ესე იგი, ვაკის პარკში დაიდგმება უზარმაზარი მონიტორიო. ვინც ვაკის პარკშიც ვერ დაეტევა, მათთვის რესპუბლიკის მოედანზე დაიდგმება ნაკლებად უზარმაზარი მონიტორიო. ვინც რესპუბლიკის მოედანზეც ვერ დაეტევა, დაეტიო სახლშიო. აი ესეთი განცხადება. კიდევ მნიშვნელოვანი სიახლე ის გახლავთ, რომ თბილისის ცირკში იხსნება ახალი სეზონი. ჩვენ პროგრამის რამდენიმე დეტალი გავარკვიეთ. ცნობილი გახდა, რომ პირველ დღეს იქნება პოლიტიზირებული წარმოდგენა და რამდენიმე დეტალს მოგიყვევით. პირველად, ესე იგი, თავიდან გამოვა ცეცხლმოკიდებულ რგოლში გადახტება დავით კირკიტაძე. შემდეგ კობა ბექაური გამოდის, რომელსაც აქვს სასიკვდილო ნომერი. ესე იგი, გამოვა კობა ბექაური თვალახვეული და იტყვის, რომ დარბაზიდან ვინმე დამხმარე მჭირდება, რომელიც ჩემგან 30,000 დოლარს აიღებსო. გიორგი არველაძეც ხომ უნდა ყოფილიყო სადმე, ამიტომ მას ილუზიონისტი ცარიელი ცილინდრიდან ამოიყვანს. ამის შემდეგ გამოვა ბესო ჯუნგელი და ხალხს თავისი ახალი ინიციატივების შესახებ მოუყვება. ხალხი ამაზე იცინებს. შემდეგ გამოვა ბატონი დავით გამყრელიძე და იტყვის, რომ ხალხსო, ამებმა სუბოტექსი დაურიგესო და იმიტომ იცინიანო. საჰაერო აკრობატიკის ნომერს წარმოგვიდგენს ნიკა გილაური, რომელიც ჰაერში მაღალი ძაბვის სადენებზე გაივლის. მთელი ამ წარმოდგენის განმავლობაში მაყურებლებში ივლის კახა ბენდუქიძე, რომელიც პოპკორნსა და ფაბრიკა ქარხნებს გაყიდის. ამ პროგრამის სარეკლამო ფრაზა უკვე დადგენილია და იგი დაახლოებით ასე ჟღერს: თბილისის ცირკში მხოლოდ 1 დღით ჰაერში მომუშავე ნიკა გილაური, გაწვრთნილი უმრავლესობა, ოპოზიციონერი ჯამბაზები და რა თქმა უნდა გიგანტური სახელმწიფო მინისტრი.